Jennifer. Jennifer. Ne çok koşardı o tavan. Jennifer. Şteki zor seyra. Ne çözüyor mi? Ne hayır. Ne zannım ne çok koşardı o tavan. Hazır mı tuane ermedizim? Balam doktor çoğu böyle arzu. Kime gitir de karatı. Ne? Kod ilatma ka. Koya karatı. Balam. Ama bir fırsat yapacağım. Bu çi arsa oldu oraya? Ha? Bu burada. Avalı çi, arsa kuraki zor başa. Balam, bari tendürüstü tavaniya. Rastaka, herkes nasıl tedarik? Yakalayı kız ne yapayım? Ne yapıyor lan bu ça? Ha? Ha? Jennifer? Babura, ne mi bitirsin hanım? Vara, ne tırsa? Vara, ne işte, ne tırsa? بخوام میونه کی جانا؟ ها؟ تو ناو جلو کردیا؟ وانیا؟ ای ای ای ای ای چی بوا؟ ای ای ها از هنم تگشم از هم تو حضر لسیوا ای ای ای بشتا چاو Abi havalbam. Ha? Zor başa. خوزگم این شو کتو با آزادی و همون لعقب چولامه خوزگم کرسیم بچه هیر الله چی یرمتید بم؟ ها؟ بد بم بار شوینه که خود حضر لیا جنی کر من بدوه تا گرم نبی ببی اگه داری من هل خود تو بروید اما با من؟ زور سپاس زور خوشم اتبیب گره تو مالوا اصاب هم با کرسی کوانیم در لکرسی کمانی گورم، پاش بشکنین و لیکولین و یکی پزیشکی گیشتین انجامه که نخوش نه، نه شوابه، یعنی ارسو تماما نتوانی لسر قاچکانی خوی بوستید؟ بداخوا چون؟ باور نکم ام پشکنینان راز بن چون که ارسو هست به گرمای قاچکانی اکاد خان مکم، گرفتکل پیکانی آیتی نگره ده مارکانی قاچی اما یعنی چی دکتر؟ یعنی، خان مکم تکایا، تکایا دکتر، اما به ارسو ماله خان مکم، خود به طاقت مکم، اوی ناوی Thank you. بکا پیم نوتی من لمدو ایت نتوانم بفی برام ای دکتر پی نوتی من تازه چارم نیا تازه پیز بشار نو ناکا نا ارسو اما راست نیا تنها با اوی تو چک بیتوا آمدن باشتین دکتوری جیهانت با بانک بکم تیگه ایشتی روله جان دلنیام تا تو چک ابیتوا نه با نه مره روله جان نه به هیوه براوی لدنیا دا باشه دوی خسی لسرکین نه مره کس پسیارم لیه بکر که گورم گول خسته کنین دیکت بگرا دیکت ایو چک بیتوا ارسو جان بسه بیدن با تازه من جان اکتی نتوانم بره غدا بروم بسه آلی چی هرسو کن؟ اکتیم من نمودو، نه دکتر میو، نه درزی، نه چوتوم نره هرسو، راوستا چون با تون دیل اگل دکتا جولی تو؟ اینا زنی زوری خوش اوی تو خمی توی چی؟ دی برو، ایسا دویل بردنی لیب که لچو، لچو دی، واسه نبینا برو، هر ایسا، لچو. برو ریمی زور سپاس دکم، وازی لیبینا ریمی جن من رقم لیتا، من مالب چو داریه ارزو ای خواهی گیان، من چیم کرد بخوام ریمی گیان، گوی میره، خودتو کاری که خرابت نکردوا بلکو کاری که چاکت کردوا نه ابوه او اولانی دیکی بازوا دیکی دولی خوش اوید تنها ایوی چاد بیتوا وره بولم خاکی میریگان جنیکی زور باشا همیشه خمین ام کرویتی چون که لدنیا دا امشکه باد مردکی تمیکه کوچی دوائی کردو کچی که بچکیشی هبوا کاتی خوی فراندویانا بله فراندویانا فراندوی انا؟ بله، ارسو زور خوشه بی بوی ام همه نازی دراوته چون که تاقانه ارسو تکره و درگاه افکره و ارسو، گو بگره لیم نتوانم بروم ایتی هر با افلیجی همین موا بلام هر کن نادم بله ایرت بدل نیاد؟ نه، ببیه توانه و بلان زور خمی بارد ویتالیست ما زور دلم لایتی، نشمه بما گرفت بو ایوه نخیر، تو که بویتا گرفت بو ایما؟ تکایا گورم، تکایا گورم، فریاکا و ارسو دیار نما و همو شوینا کانش گرام، لی نما و بله بروان پیبکا بخوا لی نما و ارسو ارسو لکی تو لکوی گورم ولام برو ارسو ارسو تو لکوی ارسو تو لکوی ولام برو ارسو لکوی ارسو ارسو تو لکوی ارسو ارسو ارسو او به تانه که ارسو را گواته ارسو لیره و تیه پر ریوا عدی بمره کپی بونی که از کپ چند بشین یاب کرن دوتیه و ای آوال رو برکلی رو تیه پره ها؟ ریمی منه چون به توی خاتون میلی کرده میلو واسه شیشه بینا دستم بریا دی خیره ببمرم تازه دلم بشه خوش نیه ارتو ارتو اتبه خاتو ملیکان بمره به خود تو دهم کمره یه گیشتید وزم لیه بینا وزم لیه نهیرم ازانی او دهی که هجارت تخبه تخواه به خود تو کوری خوم ارسو ارسو دیکت خوشی بی لو زیادر نراحتی مکا نتوانم بروم او گرفتی سرکی ما نه اما راستیه دیکت زوری خوشی بی گل مالا جمین نو دیکم آبم بینه همیشه خفتم با اخوه دم گرفت با اوانه تریش بوه ها باشه خون بکشم بله خون بکشم نه تو حالید و ازانی بم کاره دی که درزگاره بیا ارسو سیرم که من لجیانه دی کم ندیوه او تا روژانه بدوه اگرم بروان پیف که پر بازم حتا کم ببینم لسنگی خوی و باباوشی خوی و بمگره کچی دایگی که بزاز ده تو ادویلی دور که بی توا ریمی تو ارسو ارسو دایگی دستم بریا، دی خیریا نا، ارسا، کوری بانت بم ارسو جان کوری خوم چن دلخوشم ببینین و سلامتید ها دلخوشی؟ ای چون کوری خوم ها دیکی جان دوالی بودن لیکم دم بورا که حالا بوم دیکی جان دوالی بودن لیکم دیکی جان ارسو دیکی جان ارسو جان دم بورا رینی جان زور سپاسی تو شکم کراکمت رزگار کرد زور سپاس رینی بله گرم گو بگرم لمو دواری نیلی دمینه سوا گر کتب چکم از در بمایه لتمنی او دادر بو جانی کن تو خودو کمی بسا هر کسی ری اکم دلم زور بخیرائی ری اید اما یلی رب نینه سوا چونت پی خوشه باوا به گورم ویتالیست وارد دروه